بیٹھ کرنے والے ساتھی آگے آ جائیں گے. بیٹھ کرنے والے دوسرے ساتھی نکل گئے. رسول کریم بیعت کی ایک قسم بیعت ایمان ہے. وہ اسلام قبول کرتے وقت آدمی اقرار کرتا ہے یہ بیعت کی ایک قسم بیعت اسلام. دوسری بیعت کی قسم ہے بیعت امامت. جب آدمی کسی خلیفۃ المسلمین کے خلیفہ بننے پر یا کسی جہاد کے امیر کے امیر بننے کے جہاد پر بیعت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں بیعت امامت. تیسری بیعت جو ہے بیعت اصلاح. بیعت اصلاح ہے یا قل یا ایھا النبی اذا جاءکم المؤمنات یبایعنک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں بیعت ہونے کے لیے, بیعت اسلام ان کی پہلے سے ہے, مسلمان کی پہلے سے ہیں, آپ آئی ہیں بیعت ہونے کے لیے. اذا جاءکم المؤمنات یبایعنک, آئی ہیں بیعت ہونے کے لیے. کس بات کے لیے بیعت ہونے کے لیے آئی ہیں؟ اللہ باہر نکل یا نبی دا جا تو باجو نکل. اللہ شرک نہ مل رہا ہے, شرک نہیں کریں گے, شرکنا چوری نہیں کریں گے, ولا دینا بدکاری نہیں کریں گے, ولا سننا اولاد ہونا اولاد کو قتل نہیں کریں گے, ولا سن کبھی معروف ہے اور نیکی کے کعبہ میں جو ہے تو اس کو ترک نہیں کریں گے, لاپرواہی نہیں, نیکی کے کعبہ میں لفاری بن گئے, پبا یہ ہم نوستر اللہ. پھر ان کو بیعت کر لو اور ان کے لیے اللہ پاک استغفار مانگ. تو یہ بیعت اصلاح جو ہے وہ اس آئے پر تذکرہ کی گئی ہے کہ پہلے سے مسلمان ہیں وہ آئیں گے اس بات کو کے لیے بیعت کرنے کے لیے کہ وہ تقویٰ پر جمنے کی کوشش کرے گی اور ان گناہوں کو چھوڑیں گی, تو آپ ان کے لیے استغفار کریں. تو یہ بیعت جو ہے یہ بیعت اصلاح ہے. اس بیعت کے بعد پھر جو ہے تو آدمی کو اپنے حالات کا کی اطلاع کرنی ہوتی ہے. جن ذکر اذکار تعلیمات پر چلنے میں جو اس کو ترقی ہوئی روحانی اس کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے, کیسے اپنی باطنی ترقی کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا یہ ریاکاری ہے, اور شیخ کے آگے تذکرہ کرنا یہ ضروری ہے. کیونکہ اس سے اس کو اندازہ ہوگا کہ آدمی ترقی پر جا رہا ہے یا کسی شیطان کے اغوا میں تو نہیں آ گیا ہے, یہ ہو گیا جی. اور آدمی سے جو گناہ سرزد ہو رہے ہوں اس کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے, اور اس کی اصلاح کی ترتیب پوچھنی ہوتی ہے کہ اس کی اصلاح میں کیسی ہوگی. باطنی جو رضائل ہوتے ہیں ان پر جم کر کام کرنا ہوتا ہے. بیعت ہونے کے بعد دس باطنی رضائل ہیں تو دس چلے اس پر کام کرنا ہوتا ہے تاکہ باطنی رضائل ٹوٹ جائیں اور باطنی فضائل حاصل ہو جائیں, یہ مشقت کرنی ہوتی ہے. اور اپنے حالات کی اصلاح کرنا, اور اگر آدمی قریب ہو تو روزانہ کرو, ہفتے میں ایک مجلس, جتنا زیادہ آمد و رفت ہوگی اتنا فائدہ ہوگا, اور اتنا زیادہ نہ ہو سکتا ہو تو ہفتے میں ایک مجلس میں آدمی آئے, دور ہے تو مہینے کے مجلس میں آئے, اور بہت دور ہے تو کم از کم اعتکاف کے دنوں میں آ کر قیام کرے. اور باقی جو ہے تو آج کل آسانیاں ہیں اپنی اصلاح حال کے لیے, خط کے ذریعے ہوتا تھا, ای میل کے ذریعے یوں فوراً آ جائے تو ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے تو اطلاع کا طریقہ ای میل کا طریقہ ہو گیا, کہ تعلیمات اور کتابیں جتنی ہماری ہیں تو وہ اس پر ڈالی ہوئی ہیں. تو کیا چیز کہتے ہیں اس کا؟ ویب سائٹ پر ڈالی ہوئی ہیں, وہاں سے آدمی ساتھ سب کو جو ہے تو کر سکتا ہے. ویب سائٹ پر ہمارے حضرت مولانا صاحب کے بیانات ہیں, کوئی 200 کے قریب ہوں گے, وہ زیاد صاحب 200 کے قریب. ہمارے کتنے بیان ہیں اس پر؟ 1000 تک کے قریب بیانات ہیں. تو ان کو سن کر اس میں کافی رہنمائی آ سکتی. ساری کتابیں سلسلے کی ویب سائٹ پر ہیں, اس کے علاوہ اور جتنی کتابیں اسلامی ہیں تو اصلاح جو اصلاح نفس کے ساتھ متعلق ہیں وہ بھی ہم نے ڈال دی. یہاں تک کہ یہ علوم بھی ہمارے ویب سائٹ پر ہے, اس کو آدمی وہاں سے پڑھ سکتا ہے. رسالہ ہمارا ماوار آتا ہے اس کو آدمی پڑھ سکتا ہے. اور جس وقت کہ کسی دینی آدمی کو عوامی تائید حاصل ہو جائے تو پھر دنیا دار لوگ اس سے اپنا فائدہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کو جو ہے تو عوامی ذرائع ابلاغ پر میڈیا جو اس پر لاتے ہیں, اور لانے کے بعد اس سے اپنے فائدہ حاصل کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں, حالانکہ وہ دین کا کام نہیں ہو رہا, یہ لوگ اپنا فائدہ اس سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کاروباری لوگ, سیاسی لوگ ایسے لوگوں کو شکار کرتے, ایسے علماء کو, ایسے سلسلے والوں کو شکار کرتے ہیں اور ان سے اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح طور سے اللہ کے لیے استعمال ہوں, دین کے لیے استعمال ہوں, اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. تو پھر سننے والے حضرات آگے ہو جائیں, جو کلمات میں بولوں گا آپ بولتے جائیں گے. سب سے پہلے آپ ہاتھ رکھیں کہ آپ مدرس عالم ہیں, پھر آپ مدرس عالم ہیں جی, آپ کا حق بنتا ہے, پھر آپ ہیں جی شادی شدہ مسلمان ہیں جی, پھر یہ ہے جی ماشاء اللہ جی, یہ ہیں جی اس طرف سے آؤ, اس طرف سے شریف رات نحمده ونصلي على رسوله الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. ایمان لایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر, فرشتوں پر کتابوں پر, رسولوں پر, آخرت پر, تقدیر پر, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. ایمان لایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر جیسے کہ وہ ہے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ, اور قبول کیا میں نے اس کے سارے احکامات کو زبان کے اقرار, حضور کی تصدیق کے ساتھ توبہ کرتا ہوں میں قبر سے, شرک سے, بدعت سے, بدکاری سے, چوری سے, جھوٹ سے, خاص طور سے بجلی کا میٹر بند کر کے بجلی کی چوری سے, بجلی کا میٹر بند کر کے بجلی کی چوری سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ فرائض اور واجبات کی پابندی کروں گا, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دانتوں کی مضبوطی سے پکڑوں گا. بیعت کرتا ہوں میں حضرت مولانا محمد اشرف صاحب کے ہاتھ پر ڈاکٹر فدا محمد کے واسطے سے, اور اپنے آپ کو سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ اور پروردیہ میں داخل کرتا ہوں. یا اللہ اس بیعت کو قبول فرما. ماشاء اللہ جی, یہ جو اصلاح نفس کتاب کا ہمارا ہے اس میں سلسلے کے درجے لکھے ہوئے ہیں, پہلا درجہ, دوسرا درجہ, تیسرا درجہ. پہلے درجے کی کچھ کتابیں ہیں, کچھ اعمال ہیں, کچھ فرائض ہیں. دوسرے درجے کی کچھ اعمال ہیں, کتابیں ہیں, فرائض ہیں. تیسرے درجے کے اعمال ہیں, کتابیں ہیں, فرائض ہیں, ان کی پابندی کرنی ہے. تو وہ کتاب ڈاکٹر طارق صاحب آئے ہوئے نہیں, ان کے پاس چند نسخے رہ گئے ہیں, باقی ختم ہے. تو میرے ان شاء اللہ شاپنگ اس پر، تاکہ وہ ویب سائٹ پر اصلاح نفس موجود ہے، اس سے جو ہے تو آدمی اپنے لیے وہ بھی نکال سکتا ہے، عکس بھی نکال سکتا ہے، جیسے آپ لوگ پرنٹ آؤٹ کہتے ہیں، عکس بھی نکال سکتا ہے اس کتاب کا، اور آسانی ہوتی ہے اس میں، ایک کتاب آدمی نکال سکتا ہے اس کے لیے، پہلا درجہ اس میں کچھ کتابیں پڑھنے کی ہیں، کچھ اعمال کرنے کے ہیں، دوسرا درجہ ہے اور تیسرا درجہ ہے، اس کی پابندی کریں گے ان شاء اللہ. الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. یا ولی الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا رحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا من تجعله سهلا من رشيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، استغفرك واتوب اليك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر ساكر المجاهدين، اللهم اهلك الكفر اهل الكتاب والمشركين، خاص حکومت انڈیا، روسیہ، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، میانمار، خلفاءهم. اللهم انزل من بعثك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. یا اللہ ہمارے بیماروں کو خاص طور ڈاکٹر صاحب جاوید صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستقر نصیب فرما. یا اللہ بیماری کو زائل فرما، قبول کو بحال فرما. یا اللہ ہماری جو سمیع اللہ صاحب کی والدہ صاحبہ کے ساتھ نے ختم کیا اس کو قبول فرما. یا اللہ کو غیر سے یا اللہ شفا کے حالات پیدا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علی صاحب اجمعین. جو ساتھی سنت اعتکاف، جو ساتھی سنت اعتکاف نہیں ہو بائک کی سیڑھی سے اوپر جائیں افطار کے لیے، اور جو اعتکاف میں ہو اس سیڑھی سے اوپر افطار کے لیے جائیں.